بسم الله الرحمن الرحيم. الله كلام تشهد وعلى هبان هذا المعلم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم اور جفت اور طاق کی قسم اور رات کی قسم جب وہ گزر جائے. هل في ذلك قسم لذي حجر. ان باتوں میں ہلاک کے لئے ضرور ایک بھاری قسم ہے. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اونچے ستون والے عاد علم کے ساتھ جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ممالک میں پیدا نہیں کیے. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. اور ثمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی. وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد. اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جنہوں نے بہت سے شہروں میں سرکشی کی. فأكثروا فيها الفساد. اور انہوں نے بہت فساد مچا دیا. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. یقیناً آپ کا رب تو خواب لگائے ہوئے ہیں. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. مگر انسان کا یہ حال ہے کہ اس کا رب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. اور جب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. یہ نعمت بلکہ درست نہیں بلکہ تم لوگ یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ہرگز ہرگز نہیں جب زمین پیدا پہ جھٹکوں سے ٹکے لگا دی جائے گی اور آپ رب آئے گا اس حال میں کہ فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا. اور جہنم اس دن سامنے لائے جائے گی اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل ہوگا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا يوثق وثاقه احد. فوز من الله سيسع عذاب جدا جسا کوئی بھی نہیں دے سکتا اور ایسی جفت کرے گا جسا کوئی بھی نہیں کرتا. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربك راضیتا مرضیہ. اے اتنا پانے والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. تو میرے لئے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا.